أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سورة المعارج دمكي سورة دي نازل شوه دي مخكي دا سورة النبا او رستو دا سورة الحاقنا ترتیب قرآنی کی اویایم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی نہ اویایم نمبر سورت دے ربط دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کی ذکر شو عظم شان دا عذاب عظمت شان دا عذاب دا قیامت دے خلق وانی بدا اللہ تعالی عذاب راضی چا غدیر لوی عذاب دے آد قیامت عذاب دے نو دی صورت کے اللہ تعالی زجر ذکر کے اگا چاہتا چا اگا سوال کے دغ عذاب پبارکی اللہ تعالی غیت زجر ذکر کے پالتو بیکار سوالات مکوی بس دو امروت دماغ قول سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالی اوصاف ذکر کل دا منکرینو سوک چی دا قیامت نہ منکری سوک چی دا اللہ تعالیٰ دا دین نہ منکری داغی صفتونا او داغی اوصافی قبیح بیان شول نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی اوصافی حسنا دا مومنانو کافرانو صفات پدان کی مرا والی بلکی دا مومنانو مسلمانانو صفات پدان کی را والی دعوی دا صورت محور دا صورت مرکزی مسئلہ دا صورت اغا زجر دے منکرینو تا و تخویف و اخروی او دا قیامت حالات به بیانی گی پری صورت کی او اوصاف دا مومنان و مسلمانان و بیانی گی پری صورت کی سأل سائلن بعذاب واقع سأل اغختا سائلن یغختن کی بعذاب واقع اغا عذاب واقع کی دن کے یغختن کی اغا عذاب واقع کی دن کے اغختا دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پہ استعجال العذاب باننے سآلنا مراد چرے دا سوالنا مراد پہ دے کی دعا یعنی غختلتی مراد دی او دا سائلن مپسرین لکر دی سائلن نکیرہ دا پہ دی نکیرہ کی اشارہ دا دیتا چی ہر سوک دا سوال کئی نو یقینی راتلن کرے دا عذاب او ہر سوک کی دا سوال کئی نو آغا لائق دا زجر دے دا دی سوال کئی چی عذاب بکل راجی نو دا سوال چی ہر سوک کیا او دا غختن چی ہر سوک کیا اللہ تعالیٰ وی دیتا دا زورن ورکوما ولی تپوس کئی دا سوالات ولی تپوسی سالا او غختا سائلون یا غختن کی بی عذاب یا واقع اغا عذاب یقینی راتن کی واقع اغا یقینی عذاب راتن کی لیل کافرین دا کافران دا پارا لیس لہو دافع نشتر اغیل را حصو کڑا ان کے دا لیل کافرین دا رچا سر متعلق دے اور من اللہ ذی المعارج دا رچا سر متعلق دے نو پسرین لکری دی دا لیل کافرین دا متعلق دے محضوب سر اصل لسر لیل کافرین یعنی خاص لیل کافرین خاص دے اغا عذاب دا کافران دا پارا لیس لہو دافع او نشتر دا غیر پارا دا پکون کے کلچ اغا عذاب راشد قیامتا نو اغا عذاب بیا سکنشی دا پکولے من اللہ دا اللہ تعالی دا طرف نازل المعارج چی اسمانون والدے دا من اللہ دا پچا پوری متعلق دے دان پر آیات بانی پویا کئے دری توجیحات دی پکیر مپسرینو دری تفسیرون لی یو دا چی دا من اللہ دا متعلق دے رسالہ سرا نو سالا وی غختا یو غختون کی من اللہ دا اللہ تعالی نازل المعارج چی اسمانون والدے دا اللہ تعالیٰ نے سوال دری عذاب وکنو دا متعلق دے پس آلہ پوری دویم قول لن پسرین دارے چی دا متعلق دے دا واقعون سر دا واقعون دا غذاب واقع کی دن کی رہے من اللہ دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا غذاب پا قیامت کی چرازی نو آغا ورے چار طرفنا واقع کی گی دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا درے مانا جی کرکڑی دا من پسرینو وی دا من اللہ دا متعلق دے دا فیعون سر نوس مانا دا شولا لیس له دافع نشتره دا غذاب دا پار عدوون که من الله دا اللہ تعالینا چې الله غ عذاب راولي نو څوک کې د الله نه بیا نشي لري کوله دا الله تعالی نه څوک بیا دی پانه شي کوله ذل معارج اغه الله تعالی چې اغه اسمانونو والد دي ذل معارج معارج په سمانه سره دي ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا ذی السماوات مساعد الملائکتی الله تعالی غزاد دی چاغه د اسمانونو پیدا کوون کړي هغه اسمانونه چاغه المعارج مساعد مساعد الملائکه چې زینه د خطلو د ملائکو دی الله تعالی غ اسمانونه پیدا کړی دي چې هغه اسمانونو ته ملائکه ورخیږي دوی معنی ابن کثیر کړی دا ډیره بهترین معنی ده من الله د الله تعالی طرفنا داسې الله تعالی ذی المعارج ذل فوازل والنعمه اغه الله تعالی چې اغه خلق لا غورکې خلق لا الله تعالی نعمتونه ورکې اغه الله تعالی دې تعرج الملائکه تو ورخی جی ملائکه والروح او جبرئیل علی السلام الیه دغه طرف ته په یوم طورس کې کان مقدارو 50000 سنه چې مقدار او اندازه دغه 50000 کال دي پس بیر صبرن جمیل انو صبر کوه ته صبر خوسته دا آیات د مشکلاتو نه دي چې ردی معنی سره فی یوم کان مقدار 50000 سنه تعرج الملائکه ورخیجی ملائکه او ملائک ورخیجی او والروح جبریل علیہ السلام ورخیجی الیه اغت فی یوم پاورس کی دا والروح دی تو عطف د خاص په عام باندې ملائکه کی هو جبریل علیہ السلام هم دی کنه کله راضی عطف الخاص علی العام او کله راضی عطف العام علی الخاص فی یوم پاورس کی یو قول لم پسرین دا دے چی دا فی یومین دا متعلق دے دا تعرجو سره دو توجیحات دا تصرف کوم چی بدی آیات بانی پویا شایا نور پا کی پورا تفصیل نکو با دیکی نو فی یومین ورخیجی جبریل علیہ السلام و ملائکہ الیہی اللہ تعالی تا فی یومین دا فی یومین متعلق دے دا تعرجو سره تعرجو ورخیجی فی یومین پا ورس کی کان مقدارو 50000 سنه چی دا غی مقدار دا 50000 کالو دیں نو ځان په مطلب باندې پوهه کیا د اسپر سافلین نواخلا تر د الله تعالی د عرش پورې 50000 کاله فاصله ده تعرجو فی یوم کان مقدار 50000 سنه د اسپر سافلین نواخلا تر د الله تعالی د عرش پورې څومره فاصله ده 50000 کاله فاصله ده په دې باندې ملائک چیرې برز یو لاندې راکوزی 50000 کاله فاصله ده ابن کثیر رحمت الله علی دا روایت ذکر کړی دی دغه سی مصنف دا ابن ابي شيبه کې دغه روایت ذکر شوی دی او دا په قران کې بل ذکر راغلی دی یو سوال او دغه جواب دی اوس په سوره سجده کې براشي په 5 نمبر آیت کې الته کې الله تعالی وایي چې کان مقداره الف سنه مما تعدون زر کاله فاصله ده او دلته کې وایي چې دا 50000 کاله ده نو تاسو به جواب ددی وکړی تدبیق پر دوانو کې دا دی د زمکی د زمکی نواخلا تر د اسمانه پوری د زمکی نواخلا تر د اسمانه پوری دا فاصله زر کاله ده او د اسپل سافلین نه فاصله تر د عرش پوری دا 50000 کاله ده بس دغه چې دی معنا شو دغه تطبیق شو دویما قول هم پسرین داره چې دا فی یومین دا متعلق دی د واقعون سره نو اس معنا دا کوي سال سائل بعذاب واقع غختنه وکړه یو غختنه کوون کی د غزا واقع کیدون کی اغه عذاب په کوم ورځ باندې راځي پی یومن په ورځ کې کان مقدار 50000 سنه چې دا اغه ورځ مقدار 50000 کاله دي نو یومن مراد چیرې د قیامت ورځ مراد ده اوس پدې کې بیا اعتراض تاسو وکړي چې 50000 د قیامت ورځ سره 50000 کاله ده د 50000 کالو په مقدار باندې د قیامت ورځ ده نو مخکې تاسو ته ما یو حدیث ویلی و چې نبی علیه الصلات وسلام ویلله چې دغه غریبانان مسلمانان دا به د مالدارانو نه نیمه ورځ مخکې ځي او نبی علیه السلام یې نیمه ورځ تیره 1500 کاله ده نو ټوله ورځ د قیامت د زر کالو په مقدار باندې شوله او دې دی کوي چې 50000 کاله ده نو دا بیا څه معنی لري خبر باندې پوه شولی په دواڼو توجیهانو کې دواڼو توجیهات چې کوئ اعتراض بر باندې راځي خامخا نو دا غي جواب به تاسو ذکر کړئ تفسیر سراج المنیر کې جواب ذکر شوی دی دا خبرې علامه خطیب شربینی رحمت الله علیه دا غي جواب کړی دی وای په قیامت کې 50 مقامات دي لکه مونږ وای 50 پټکونه دي په قیامت کې نو په یو پاټک کې اشاره دل دا زر کال دی، نو چې 50 پاټکونه شول ټول نو 50 زر کال شول، نو دغه اعتراض تیرې دم ختم شو. نو په هغه مخ کې کم یو آیات کې چې ذکر شوی دی چې ټول ورځ د قیامت هغه زر کال ده، او دلته کې راغلی چې 50 زر کال ده، نو تاسو به وایئ چې زر کاله دا په یو پاټک کې ساری دل دی، په یو ځای کې ساری دل، مقامات د جنت، مقامات د قیامت چې د میدان محشر هغه 50 دي. نو په یو مقام کې په یو ځای کې به زر کاله پاتې کیږي سړی، او نو ټول چې 50 شول نو 50 زر کاله دغې نه جوړ شوله. داسې یو سخت ورځ را باندې را روانه ده. الله رب العالمین دې په موږ تاسو باندې اسانه کړي. والله که دا کوم اعمالو ته موږ ګورو او دا کومه سختۍ ګورو د قیامت او بیا د حساب کتاب او بیا د قبر، دا ډېره زیاته ګرانه ده. تاسو ته مخکې ما یو خبره کړې وه، شیخ د شاپور رحمه الله تعالی هغې به یو خبره کوله، وی الله تعالی زه خو په کباړ کې هم څوک پروپو باندې نه اخلي، دومره بېکاره یو. نو که حساب شي که په حساب شي زیمې نشته، او که په احسان شي د خواږه جانان به یمه. شیخ صاحب رحمت الله علیه به دا خبره کوله، وی که په حساب شي زیمې نشته، او که په احسان شي د خواږه جانان به یمه. که په حساب شي نو زمونږ او ستاسو دا نیک اعمال دا هېڅ شی نه دی، د الله تعالی حساب ته دا هېڅ شی نه دی. او که په احسان شي نو بیا د خواږه جانان یو، بیا د الله تعالی سره ملاقات دی، بیا د نبی علیه السلام سره ملاقات دی. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو سره د رحم معامله وکړي. هر وخت کې دا دعا کوي، الله تعالی زمونږ سره د عافیه او د عافیت معامله وکړي. الله تعالی مونږ سره حساب نه یو. دا مفتی رشید احمد صاحب مبارک کې راغلی دي، هغه به چې کړه دعا غوښتله نو دا لاس پرې پورته کړله، او دواړه به یو ځای کړل، یا الله زه ستا د حساب نه یم، که حساب دې را سره وکړه الله زه به غر شوی یم، الله ما مغر کوه. نو دا دعا به کوي، الله تعالی مونږ سره حساب نه یو، په دې باندې به نه دوکه کېږو چې دا مې روژه نیولې ده او دا چل مې کړی، دا روژې مونږ ته خپلې معلوم دي او هغه هر څه راته معلوم دي چې مونږ څه شی کړی دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو نیکان کړي. نو په قیامت په ورځ باندې 50 مقامات دي، په هر مقام کې زر کال ایساریدل دي. نو چې 50 مقامات شو نو 50 زره دغه شوله، 50 زره کال ورځ شوله دغه. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې احسان کړي. تعرج الملائکه ورخیجی ملائک و روح جبریل علیه السلام الیه اغتا، یعنی الله تعالی ته، فی یوم په ورځ کې کان مقدار 50000 سنه، چې مقدار دغه 50 زره کال دي، د اسپر سافلین نواخله تر د عرش پورې 50 زره کال فاصله ده. فصبر صبرا جمیلا، صبر کوته صبر خیسته. ابن کثیر لیکلی دی دی کې صبر سمانه ده. نبی علیہ السلام ته الله تعالی تسلی کرکې، فصبر علی تکذیب قوم کلکا، ستا تچرا بیان کې او خلک یې نه منی، ځان دې ستړی کا، ځان دې ستومانه کا. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته تسلی ورکې، خیر دې گزاره کوه، صبر کوه، الله تعالی اجر درکې. انهم يرونه، یقینا دا خلک یې قیامت لره بعیدا لري، و نراه قریبا، و ینو منگا غیل را نزدی. دیکی دو معنی دی، یو دا چی دا بعید نمرات چیره دا لری دی دا عقل نا، انهم یرونهو یقینا دا خلقینی دا قیامت رزی در بعیدا دا عقل نداری، و نراه قریبا، و اللہ تلاوی منگا نزدی نینو، یعنی دا عقل سر نزدی خبر دا. دا غلی کلی دی ابن کسیر رحمت اللہ علی دا یو جمله لکلی دا، دا چی تاسو زدکی نو پدی آیاتون منی پوی شی. اغوی کل ما هو آتین په هو قریبون، هر هغه شی چې هغه راتلون کېره بس هغه نږدې دی. او بیا وی نو قیامت یې ده خو یقیني راتلون کېره، نو هر هغه شی چې هغه یقیني راتلون کې بس هغه نږدې، نو قیامت خو خامخا راځي، نو دا نږدې دی. انهم يرونه، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ویلله، وای زه او قیامت د سره لګل شوی. نبی علیہ السلام دا ګوتې د سکلې خلک پویکه، وګوره دا یو ګوته لږه معمولی غټه ده، دا بره چې لږه وړه ده معمولی، نو زه او قیامت تیره دومره نږدې وي، بس لږه فاصله ده زمونږه. په هغه لږه فاصله کې 1400 کاله وشوله، نو اوس به څومره یوستې تاسو دغه کوئ چېرته دومره به یا پاتې یا به نه پاتې. په هغه وخت کې دومره یې معمولي د یو نوکه په مقدار باندې چېرې په هغه وخت کې لري و، نبی علیه السلام د قیامت ورځه. نو اوس چې 1400 کاله تیر شول، نو اوس به څنګه چلي؟ قیامت تیرے نزدے دے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت نزدے دے خو خلق دا غینہ اعراض کی سوچ فکر رتن نشترے. انهم يرونه، یقینا ینی دا خلق، یقینا ینی دا خلق دی ورځ د قیامت در بعیدن لری، دا عقل نه لری غنی. و نراه قریبا، او ینو مونږه غیلر نزدے، ځکه هر شی چې هغه راتلون کړي نو هغه نزدے دے. یوم تکون السماء کالمهل، وس الله تعالی ذکر کئ د قیامت حالات. یوم تکون السماء، په کوم ورځ باندې چې شی به د اسمانونه، السماء کې الف لام جنسی دی، مفرد دی، مراد نه ټول اسمانونه دی. شی به د اسمانونه کلمهلې پشان د ولي کړلې شوی تانبه باندې، دا به د سرشی لکه تانبه چې ولي کړلې شي دسی بشي. دوی معنا علماء ذکر کړی د محل په عربی کې ویل کیږي د تیل او پیخ کې چې کومه خټه پاتې شي دا بدسی شي د اسمان نه بدسی شي وتكون الجبال او شی بغرونه کل عهن پشان د رنگینی وړی باندې پشان د رنگینی وړی باندې په وړی کې قسمه قسم رنگونه دا تور د سپینه د شنه ده الله تعالی دا دا دا غرونه چری په دې کې قسمه قسم رنگونه دي نو دا غی وړی پشان د کې بشي دا وګړ وټه وتكون الجبال كالعهن او شبه دا غرونه كالعهن پشان د رنگینی وړی باندې ولا يسأل حميم حميما او تپوس بنشی کوله حميم یو دوست حميمن دبل دوست نه یو انسان یو دوست چیرې په قیامت کې واده بل نه تپوس نشی کوله مفسرین دو معنی ذکر کړی دي یو مطلب دار چې هر یو انسان به په قیامت کې دومره په غم کې چې دې ته وزګار نه چې هغه چانه تپوس وکي دا وزګاری دل پکې نشته رې د هر یو انسان د پاره ودسې مشغولتیاي او دسې په غم کې وي چې بل دوست نه هغه تپوس نشي کوله چې څنګه چللی او حالات یې څنګه دي دا به نه کیږي دا د قیامت حالات دي دویم ولا یسأل حمیم حمیما مفسرینو لیکلی دي چې مخکې قرآن کریم کې بار بار دا بیان شوی دي وتقطعت بهم الاسباب کما د دنیا کې کوم دوستانی هغه به ختم شي تعلقات ختم شوی دي نو دنیا چې کوم دوستانی وه ختم شوی دي د دې وجه نه یو بل نه تپوس نشي کولی یبصرونهم دې آیت کې دوه درې توجیهات دي ضمیر د فاعلم راجع دی کافرانو ته او ضمیر د مفعولم ضمیر د نائب فاعل او ضمیر د مفعول دواړه راجع دی کافرانو ته نو اسمانه ودا کوي یبصرونهم خودلی کیږي به دغه دوستان د کافران دي نورو ته یو بل ته به د کافران خودلی کیږي او دوستان چې کومه نو هغه یو بل ته به خودلی کیږي معنی ده ضمیر د نائب فاعل او ضمیر د مفعول دواړه راجع دی چاته دی کافرانو ته راجع دی یبصرونهم خودلی کیږي به دغه دوستان یو بل ته به قیامت کې یو بل ته به ګوري خودلی کیږي به وته دویم معنی ذکر کړی دی مفسرینو یبصرونهم ضمیر د فاعل راجع دی د تابعدارانو ته او ضمیر د مفعول راجع دی متبوعینو ته چا چې په دنیا کې په غیر شرعي کار کې د چا خبره منلې ده یبصرونهم خودلی کیږي به دغه تابعدارانو ته به خودلی کیږي هم دغه متبوعین به ورته خودلی کیږي په دنیا کې راته چغې وهلې وي راشه په ما پسې راشه زما تابعداري وکړه هغه هم په جهنم کې پروت یې د اول هم په جهنم کې پروت یې الله وایي ښه به یېږي چې دقه کس زه ګمراه کړی وم یود المجرمو ارمان به کوي مجرم لو یبتدي چې فدیه ورکړي من عذاب یومئذین د عذاب دغه ورځې نه ببنیه په خپلو زامنو باندې و صاحبتي او په خپله ښځه باندې و اخیه په خپلو ورونو باندې د قیامت دومره سخته ورځ ده ورور چې دی انسان ته څومره ګراني که نه ورور چېرته سړی ګڼکۍ چېرته په قیامت کې به انسان د ارمانو کې چې یو ورور مې وی هغه مې اوس په بدیه کې ورکړی او خدای پې خلاص شوی په ښځه باندې خلک څومره شرمېږي ښځه خپله څوک چاله ورکوی نو قیامت کې به دا مجرم انسان وایي چې که دا ښځه اوس زما چې اخیستې وی خو چې زما دې عذاب نه دی خلاص کړی وی وفسویلته التي واخیه دغسې زامنه بچي په زامنو باندې خلک څومره خپه کېږي د قیامت ورځ به دومره زیاته سخته وي دا مجرم سړی به وایي که زمانه اوس دا زامنه اخیستلی کېدلی ټول نو دا ما ورکړی وی خو زه عذاب نه خلاص شوی وپسویلته التي او خاندان خپل هغه التي هغه تو ویه چې زه ورکاو دته تو ویه تفسیر جلالین معنا کړی دته زمه هغه خاندان کله چې د چا مشکل لاشي نو خلک دسې وایي خاندان مشتری وسی نه یم راوړی نو خلک په هغه خاندان باندې ونازیږي الله تعالی وایي په قیامت کې به مجرم سړی دا غواړي چې د خپل ټول خاندان ورکمه او دارې غرق شي خو زه تې بچم درې عذاب نه دا به دومره زیاته سخته ورځ وي الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې احسان کړي ومن فی الارض جميعا او هغه څوک چې وزمکې دي جميعا ټول ثم ينجيه او بیا دې بچ کی ځان لره پر ازمکه کې دا ټول سری وچ دا ټول ورکه مداري غرق شي فیزه بچ شمر قیامت نشي ورځ ده کلا هیڅ چری نشي کېدلی دغه سي کلا الله دې شرط کېدلی شي چې دا خپل خزه ورکی یا به خپل ورور ورکی یا خپل زامن ورکی یا به خپل ورونه ورکی او ته د عذاب نه بچ شي کلا هیڅ چری دا نشي کېدلی انها لظوا یقیناً دا گرم لمبی دی یقیناً دا گرم لمبی دی دا جهنم دا اور چیرے گرم لمبی دی نزاعت لشوا راہ کن کے دے لشوا سرمنی دا اندامون لا کل چی دا جهنم دا اور دا چاپ انداب بانی و لگی دا سرمن بتی دے سر آغون دکی لکہ یو سادر یو دے بانی خور دے دا سی دا سادر آغون کی نو دا غصب دا جهنم دا اور چیرے دا سرمن بتی سر آغون دکی دا سرمن بتی سی وسوزے کل انہا لزا نزاعتن سمانه دا ابن کثیر وی تبر اللحمه والجلد عن العظم دا غوخه بموتوگی او دا سرمنی بموتوگی دا ډوکینه دا جهنم وی یولم بچی په جهنمی باندې ورشی نو دا غوخه وتی موتوگی سرمن به ملاړ شی او دا لمبه وډاریک دغه ته ورسیږي دا اډوکی ته ورسیږي اعاذن الله منه الله تعالی ته مونږ تاسو بچی نبی علیہ السلام ویلی زر کاله جهنم بل شو نو تک سور شو بیا زر کاله بل شو نو تک سپین شو بیا زر کاله بل شو نو تک تور شو وس جهنم د تک تور شپې پشان دګره تک تور شپه نه پکې نه پکې سوک یی نه پکې ساوري الله رب العالمین دې د رمضان مبارک په خاطر باندې الله تعالی ته مونږ بچی نزاعت للشوارح کن کړي للشوا سر منی لره د اندامونو نه تدعو من ادبر وتولى تدعو اواز بکې د جهنم من پاغه چاوانی ادبر و تولا ادبر چاغه شاکړی و د الله تعالی دین ته و تولا و مخ یړولې دی دوانو کې فرق داري مبصرین لیکل دي ادبر دا تعلق ساتي د زړه سره او تولا تعلق ساتي د عمل سره نو سمانه دا شولا تدعو د جهنم به आवाज کوي من ادبر پاغه چاوانی چاغي یعنی په دله کې عقیده توحید نو و تولا او نیک اعمال یې وکړي د جهنم به پیواز کوي چې چرته دې زړه راکاګم ځانته تدعو من ادبر و تولا دویم فرق ذکر کړل دی مفسرینو وای ادبر چې ادبار په ګناه کې مشغوله کېدل مراد دی و تولا او د طاعت نه مخړه ول مراد دی نو معنی دا شوله تدعو आवाज بکې د جهنم من ادبر هغه چا باندې چې دنیا کې ځان په ګناه کې اخته کړی و تولا او مخړه ول او د الله تعالی تابعدارای نه د جهنم په پیواز کې مفسرینو لیکل دي د جهنم په پیواز وکي ابن کثیر رحمت الله علیه ډیر عجیب خبره ده کړی دا دار میدان محشر دغه حالت ذکر کړي په حدیث کې دغه ذکر راغلی دی تدعو ثم تلتقمهم من بین اهل المحشر كما يلتقي الطير الحبه ابن کثیر رحمت الله علیه وی دا جهنم دا اور چې په یو یو کس باندې باواز وکي چې الله دین دی منل نه او زه دې راکاګم پر اکدم نه او بیا په جهنم دا اور لمبی لاړ شي په دې میدان محشر کې دا کم مجرمان خلق چي دي یو یو به سره واخلي لکه سرنګ چې یو سا دغه تا یو چرګ تا یو بانګی تا یو مرغی تا خلق دغه واچي دانی او هغه دانی لسی ټک ټک ورکه یو پرې مخو کوان دی راخلی نو جهنم دا اور په یو یو پسې سی وګرځي او یو یو برسر او چت کې او ځان ته وخته ور واچي تدعو من ادبر او تولا تدعو ثم تلتقمهم بیا به تیر کی من بین اهل المحشر د محشر په مینس کې به خلکو نه دار او چت کی کما یلتقی الطیر الحبه لکه سرنګ چې مرغی دا دانی راټولین نو د پس به د مجرمان چې راټول کی تدعو من ادبر او تولا وجمع فاوعا وجمع اغسوب چې غمال جمع کړو په اوعا او په لوخ کې خو دیو دا به کم خلک را جمع کیا چې مال جمع کړی دي دنیا جمع کړی یا زکات ته نه دی ور کړی د الله تعالی برخه پکینه دا ور کړی نو اقا خلق بچره راجم کی په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل عائشہ رضی الله تعالی عنها ته ویل وی لا توعی فیوعی الله علیک و اذا د پر لوخ ګډیری مجمع کوا اکثر چره دا خزی یو څه شی دا غوسره خنور په کمیسونو کې خدای دغه نه جیبونه کنه نو خزی چرته یو څه شی وړی یا په دغه کې گدی په کور کې جره یو کاسه دا یا یو ډونګره یو څه شی دی په هغه کې خو دی نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا توی په لوخو کې جمع کاوه ما وی وی الله تعالی ور سره بیا حساب کتاب وکي حساب او يم ډیر ما دا مال ډیر ما حساب او چې د ورځې په جیب کې رسېدي شل دی حسابې څه ضرورت دی ته چې حسابې الله ور سره حساب وکي حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې وړه عجیبه خبره کړې ده وی وجمع فاوعا قال الحسن البصری رحمه الله تعالی یا ابن آدم سمعت وعید الله ثم اوعیت الدنيا و دا آیات دی واورید او بیا به یو مسلمان دنیا جمع کړي دی آیات کې الله سویل د جهنم اور به आवाज پچا باندې کوي په میدان محشر کې چې مال جمع کړي په او هغه په لوخ کې خو دی نن سبا خو لوخ نشته ری خو نن سبا دغه کې خلک جمع کوي په بینکونو کې جمع کوي په بانکونو کې جمع کړي دي نو ایت دا الله دا وعید واورید چې په دې میدان محشر کې واده جهنم دا اور څوک را پورته کوي چې چا مال جمع کړي د الله حق په کني ور کړي وې سمعت يا ابن ادم اي بني ادم تا واوري دا وعيد الله ثم وعيت دا الله وعيد دي واوري دا بيام تمال جمع کي نو دا خوري رضي الله عجيبه خبره ده ان الانسان يقينا انسان خلق هلوعا پیدا کړل شوی دی ډیر زیات هرسناک ته دې هرسناک تفصيل په حديث کې ویل شوی دی نبي عليه الصلاه والسلام وې ته انسان د پاره کې یو کندر سرو زر نه ډک شین دا و چې دو کندلې او چې دوړه کې شین و چې درې سلور وې چې درې سلور ډک شي و چې پندش پګوي انسان په دې باندې نه مړي اذا مسه شر وکړه چې ورسیږي د تکلیف جزوعه نو بیا د پریادونه کوي و اذا مسه الشر و اذا مسه الخير کله چې ورسیږي ته خیر منوعه نو دې منه کوون کې یغی لره کله په مهرباني وکي او الله تعالی ول مال ورکي نو دا خود ما پلارو نکنه ماته پاتې شوی ده سينو چې دارونه الله مهرباني وکړه او کله چې د شر تکلیف مصیبت ته ورسیږي بیا پریادونه کوي چې وې مړ الله ما سره کله خکړي دي سړی خو ټول مرداغه مصیبتونه تکلیفونه دي دا حلوعت دا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا دا دعا آیاتونه دا حلوعه تفسیر واقع شوه دی دا صحیح قول دی دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما الا المصلین وصلی الله تعالی ذکر کړی د مؤمنانو صفاتونه الا المصلین مگر هغه من گزار خلق الذين ها کسان هم علی صلاتهم دائمون چې هغه په خپل منځونو باندې همیش گیری کوي چې همیشه د مون چیرې دغه کوي پابندی کوي هغه الله تعالی د دغه عذابونه بچ وساتي دائمون همیشواله حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل اللہ تکلغ عمل خو چ ہمیشہ اللہ تعالی ډیر زیات خو خیا پیوش په باندې را پاسې د لزان په نپلون باندې مړک د زان دی خوب نمیسته او بیا په ټول کال کې چې دغه سی پروتی پیو میاش کې ریزان غرک او بیا چې ټول مرد سی پروتی څه ضرورت دی دو دو رکعات کوا پنځه پنځه لس تک لس لس رکعات کوا خو لیکن ہمیشہ کوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا داوم علیها نبی علیہ السلام چې عمل شروع کړو بیا پیغام همیشه الیکو یو دی ورځ تل سی پاری تلاوت کو بیا په کال کې قران نه راخلی نو دسه یو کې پاو پاو سبق وای هټول عمر وای نیمه نیمه سپاره وای هټول عمر وای الا المصلین مگر هغه مونږ کوون کې الذين اکسان هم علی صلاتهم چې هغه خپل منځونه باندې دائمون همیشه الیکون کړي والذین وهغه کسان فی اموالهم چې داغي په مالونو کې حق معلوم هغه حق دې مقرره لسائل هغه حق مقرره چې را پاره دي لسائل د غختون کې لپاره ول محروم او د بینصیب لپاره د مسلمانانو په مالونو کې دا چا حق دې لسائل څوک دل درغه چاندې ده څومره چې وس کیږي زر روپۍ وس کیږي 2000 کیږي 15000 کیږي 15 روپۍ دې کیږي هغه ول ورکا د غختون کې ستا په مال کې حق شته دا ول ورکه ول محروم محروم چاته وي تفسیر جلالین معنا کړی دا المتعفف عن السؤال فيحرم لدينا مراد غسر چې هغه چاته سوال نه کوي شرمېږي نو چې سوال نه کوي خو دې پاتې کیږي بیا پکې کنه چې چاته څه ونه خو هغه پاتې شو محروم پاتې شو محروم یو ته کېولې ابن کثیر لنډه معنا کړی دا وې حق معلوم درې سم معنا ده نصیب مقرر لذوی الحاجات ستا په ملک په خپل مال کې بری دومره یو حصہ مقرر کړی ده حاجتمند خلکو لپاره په خپل ځکه پیسہ او کدا دومره روپۍ دی را سره دا یو کروڑ روپۍ دی شل لک روپۍ وتی غریبانان ته باسه مده وتی مسلمانان ته شل لک دی سره شل زره دی سره خپل ذکر اس پیسہ او کدا 1500 روپۍ وبته کی طالبان لور کما دی مجاهد لبه ور کما دی پلانې لبه ور کما دی غریب دی کند یتیم لبه ور کما حق معلوم یعنی نصیب مقرر لذوی الحاجات ابن کثیر دا معنا کړی والذین واکسان یصدقون بیوم الدین چې هغه یقین کوي په ورځ د قیامت باندې یوم الدین د قیامت ورځ یوم الدین دغه مخ کی سوره البقره کی سوره الفاتحه کې ویل شوی دی یصدقون په معنا دا ابن کثیر معنا کړی دی یقینون او هغه کسان چې هغه یقین کوي په ورځ د قیامت باندې والذین هغه کسان او هم من عذاب ربهم چې لري د خپل ربنا مشفق د عذاب د خپل ربنا مشفقون یریدون کړي یریدون کړي ان عذاب ربهم یقینا عذاب د رب دیو غیر مؤمن دا غینه به خوف کېدل نه دی پکار دا الله تعالی دا عذاب نو به خوف کېږي نه د څه بنوای چې هیڅ نشته رمه الله به خیر کی نه د څه وای چې سشته ده کدا ګناه مې وکړل دا الله تعالی عذاب بره بندر شي والذین کسان هم لفروجهم چې غرف کول عورتون او حافظون عبادت کوون کړي تاسو تمہار دی معنی مخ کې په سورۃ المؤمنون کې موکړه دا عورت حفاظت دا دوه قسم لري یو دا عورت حفاظت دی عورت نخ کار کول او دویم د عورت حفاظت دی یعنی د زنا نه بچ کول دا دوه معنی مې تمخ کې بار بار ذکر کړل الا علی ازواجهم مگر په خپل بیبیانو باندې او ما ملکت ایمانهم یا هغه ویندې چې مالکانی خلاصونه دي په انهم غیر ملومین دی نه دی معنی متکلل شوی عورت په بل کې استعمال او هغه زنا د بدکاری د ګناه کار دی نه د خپل زنانه یا ویندري دا ناغي کې بیا ګناه نشته دا غي خپل خواهشات پوره کول شي فمانی طغا ورا ازالک نو چا چې ولټه ولا د دینه بل لار د خپل بیبینه او د وین دینه علاوه په اولایک هم العادون نو دغه کسان تیروتون کړي د حدود شرعیونه ابن کثیر معنا کړي د هم العادون المتجاوزین الحلال الی الحرام د لاړ د حلال د حرام د حلال نه حرام ته ورسیدل بیا دغه نه علاوه بل طریقه نه والذین هم لأماناتهم او اغا کسان چې رخپلو امانتونو و عهدهم او دخپلو لوزونو راعون لحاظ کون کری مپسرونو لکلی دی دی دی که دا امانت اللہ تعالی ذکر کرده دی دا امانت عام دی منگا تا سخو امانت دی تا وچی سوک رسر روپی کری دا امانت دی نام پسرونو لکلی دی والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون دا مومنانو چې دا الله دا عذاب نه په قیامت کې بچی اغا کسان چې هغه به امانت کړي په صحیح طریقې باندې ادا کړي مفسرینو لیکلي دي د امانت نه مراد هر یو زمواري تی مراد ده نو 400 روپۍ کې خو د لستا زمواري دار چې دا ته په ځای باندې ادا کړه د غوګونو زمواري دار چې په دې باندې د الله کتاب اوره د جبې زمواري دار چې په دې باندې د الله ذکر او قرآن پی وایه دا وسی د سترګو زمواري دار چې په دې باندې د الله ته حق په پیژنه په دې سترګو باندې چې قرآن ووینه دا زمواري ده د دین مراد چې ټول زمواريان تی مراد دي او دغه سی بیا زمواري دوه قسمه دي علما لیکلي دي یو امانتونه دي د الله تعالی تر طرف نه عهد دي او زمواريان دي او یو چیرې د مخلوق دي دا ټول پدې کې داخلي دا حقوق د بندگان او دغه سی حقوق د الله تعالی دا ټول ادا کول پدې کې مراد دي والذین هم لأماناتهم او هغه کسان چې خپل امانتونه لره عهد دي مخول لوزونه لره راعون لحاظ ساتون کړي په حدیث کې راغلي دي چې څوک د امانت لحاظ نه کوي او څوک د لوز لحاظ نه کوي نو دا منافق دی د الله تعالی پیغمبر ولی صحیح حدیث دی دا والذین کسان هم به شهادتهم چې هغه په خپل گواهونو باندې په خپل شهادتونو باندې قائم کلک ولاړ دي کلک ولاړ دي په خپل شهادتونو باندې د شهادت نه مراد پرې دی کیسه شی دی مفسرینو لیکلي دي د شهادت نه مراد چې گواهی ده گواهی کول ته مراد دي او مفسرینو لیکلي دي شهادت د توحید شهادت د سنت د نبی علیہ السلام د رسالت دا پدې کې داخل دي او دغه سی مخکې مرتبې یو تحمل د شهادت دی یو ادا د شهادت ده تحمل د شهادت دا فرض نه دی فرض عین نه دی او یو ادا د شهادت ته پیوځي کې د گواهی ضرورت دی ته مسلمان ویل چې مال گواهی وکړه شه ورشه کنه ته تحمل د شهادت وي چې کله بیا ضرورت راغې نو بیا به ورځي ابن کثیر معنا کړی دا والذین هم بشهادتهم قائمون محافظون علیها کما گواہی چری پاغی باندې حفاظت کې لا یزیدونا ولا ینقصون منها دا غینه په گواہی کې ونه څه شی کمې او نو په زیاتې ولا یکتمونها او پټې ویمنه نو درې معنی شولې ښه د گواہی قائمون د سمانه ده کم یو ځکه تاته یو گواہی معلومه ده ته دوه مسلمانانو لنجر اغله لته ته چې مال گواہی وکې مثال بس ویم په پښتنو کې زیات درې پټول انجو مانجه ډیر زیاتې رزمکو نو اوس تاته یو څومره خبره معلوم ده د حق پورې وای د غین وړاندې گواهی مکوه تاته یو معامله چې څومره معلومه ده لاړ شرار شر قاضي په مخ کې وای دا راته معلوم ور دینه ته وړاندې نه معلوم نه پکې کمې به کې نه پکې زیاتې کې او نه بغه گواهی پټې به هم نه تاته خپه تر چې دا زه دا مسله پدې کې د سیده او تاغه مسله پټ کې تاته راشي خلک وای ته گواهی وکټوې ارزخ نه يم خبر خره ته پتی نو قائمونه دغه معنی ده په گواهی کې وشه کمې هم نه زیاتې به هم نه او پټې به هم نه والذین هم علی صلاتهم محافظون او هغه کسان چې دی د خپل منځونو حفاظت کوون کې ساتنه کوون کې تفسیر جلالین او بی ادا یها فی اوقاتها مند په خپل وخت کې او دس بعد خپل سنت او د مستحبات سره پوره پوره کې مند په خپل سنت طریقو باندې په مستحبات او دی پوره لحاظ بساتي نو داسې پتونې په شکل کړه دغه بس حالتې اولایک فی جنات مکرمون دغه کسان دغه خلک کې داسې پتونې په کراغلې دي دا په جنتونو کې مکرمون د عزتمن اغه عزتمن جنتونه دی پاغه کې به عزت ورکېدل شي دته فمال الذين كفروا قبلك محتعين وصلى الله تعالی ذکر کوي زجر منکرین ته او پنځه حالت دغه الله تعالی ذکر کړی دي فمال الذين نسوجد اغه کسان درا کفرو چې کافران دي قبلك محتعين چې ستا طرف ترازغلی دی باندې څه چرشوري په دې خلکو باندې عن اليمين د خی طرف نه وعن الشمال یو د چپ طرف نه عزین ډلې چې دا روان دي ستا طرف ته چې ډلې ډلې را روان دي الله تعالی وجدي وسو وجدا محتعين یو معنی د منډي وهن کی دوی معنی علما او ذکر کړی دا محتعين نیغ نیغ کتون کی تاته نبی علیہ السلام بجد الله تعالی دین بیانو نیغ نیغ به وتکتل کې ود باندې روح برش عن الیمین د خی طرف نه وعن الشمال یو د چپ طرف نه عزین ډلې ډلې دا راتل نبی علیہ السلام دی خواله چې دا کم کافران منافقان راتله مفسرین لیکلي دي په دې کې معنی د استهزاء او د سخريه پرته ده نبی علیہ السلام پسې پیشاړی کولی ملنډې به کولی مجلس ته ور دیره پار راتل د دیره پار نه چې د الله تعالی دین واوري او د الله تعالی په دین باندې عمل وکي زدی او عنادی سړی عزین ولکیږي ډلې ډلې خلکو ته په حدیث ته مسلم کې راغلی دي د دې آیات د لپاره تشریح د نبی علیہ السلام هغه حدیث ته حدیث مسلم کې راغلی دی. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام مریدل ډلې ډلې ناسو، یو سلور پنځه کسان په یو ځای کې ناستی، سلور پنځه په بل ځای کې ناستی، سلور پنځه په بل ځای کې ناستی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته زور نه ورکړه، وې مالی اراکم عزینا، تاسو څه جوړ کړی دي چې ځان له ډلې ډلې چیرې جدا جدا ناسی؟ دغه لیکلي دي مفسرینو او محدثینو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په سپونو سپونو باندې ولې نه کینی؟ نور دی وجنا علما کرام لیکلي د دې آیات په تفسیر کې، وای څوک چې علم زده کوي ناغه معلم یعنی خپل استاد ته په سپونو سپونو باندې کینی، بهترینه طریقه دغه ده. دویم که په سپونو سپونو باندې نه، نو بیا به حلقه جوړی، حلقه چاپیره چې استاد ته مخامخ چیرې حلقې باندې نسی. او کم خلک چې یو اړخ ته بل اړخ ته کینی چې زر دې معلم نه پناه ما دا زنینه ما د پلانی نه زشاته یم، نو دسی د دسی متعلم ته چیرې بیا الله تعالی دغه نصیب کړي. نن سبا اکثر دغه سی اکثر چیرې خلک ځان پټی چې زپاغ لري چې کنه سوال کزان نږدې کینه او چې اثر د باندې وشي او څومره چې نږدې کینی په دې کې خیر او په دې کې د پیدا ډیره زیاته انسان په توجه باندې ناسي، چې لري ناسي خو یا به بیا سملی یا به چیرې ځان ګره یا به بار ته روان یا مخې ته. نو کله کله داسې وشي انسان چې خپل استاد ته نږدې ناسي د شرم د وجې نه نشي پاتېدلی، بیا له خوب هم نه وردي وایي څه به کوم. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته زورونه ورکوي، داسې مه کینئ چې ډلې ډلې په یو ځای کې او بل ځای کې ناسي، یا په سپونو باندې کینئ او یا چیرې حلقې په طور باندې کینئ. نو په دې کې اجر او ثواب هم ډېر دی، په دغې کې په داسې تعلیم کې بیا پیدا ډېره زیاته ای. عن الیمین د ښی طرف نه او عن الشمال د چپ طرف نه عزین ډلې ډلې را روان دي. آیتمه کوي کل امرئ منهم، هر یو د دېونه ایدخل جنت نعیم، چې داخل بکړلی شي هغه جنت د نعمتونو ته. نو کله نه، هیڅ چرې داسې نه ده، هر یو سړی دا تمه کوي چې زه به جنت ته ځمه، الله تعالی وایي کله، هیڅ چرې داسې نه ده. ابن کثیر وایي د کله څه معنی ده، بل مأواهم الجحیم، دا ستا د خلاف ته چې را روان دي د پیغمبر د یرولو دپاره، نو ځای خور دي جهنم دی، دا به جهنم ته دي. انا خلقناهم، یقینا موږ پیدا کړی دي لره مما یعلمون، دغه څیز نه چې دوی ښه پیژني. الله وایي چې ته لږ ځان باندې سوچ فکر وکړه، ته چې ما له څه پیدا کړی خو هغه ته هم پیژني چې هغه څه شی دی. نو ولې د الله تعالی د دین نه اعراض کې؟ فلا داسې نه ده، اقسمو زه قسم کوم برب المشارقی، په رب د مشرقونو باندې، والمغاربی د مغربونو باندې، انا لقادرون، یقینا موږ قدرت لرونکي یو، علی ان نبدل خیرا منهم، چې په دې خبره باندې چې بدل کې وراول موږ غوره منهم د دې خلکو نه، وما نحن بمسبوقین، او نه موږ کمزوري کړلی شوي. الله وایي دا کولای شم چې ستا دا خبره څوک نه مني، دا ټول تباه او برباد کړم، او د دې په ځای باندې نور خلک نیکان پیدا کړم، الله تعالی وایي دا کولای شم. او د خلکو چې څنګه ګمان دی، الله وایي داسې نه ده چې بس هسې خلک کوي دا جنت سره مړی په خېټه باندې خو نه پروت چې ورځي ته داسې هسې راخلی ته جنت ته خو دې څوک نشي تللی. برب المشارق والمغارب، فزر هم پریک د دې لپاره الله تعالی اوس تسلی ذکر کوي نبی علیه السلام ته. او پنځه حالات الله تعالی ذکر کوي د قیامت، فزر هم پریک د دې لپاره، یعنی الله تعالی وایي چې پیغمبر ته خپل ځان وکړه، تاوره دعوت ورکه، اوسې ماته پریک د نور خلک وایي کنه وایي تا په خپل ځان وکړه، اوسې ماته پریک د الله وایي پیغمبر ته په خپل ځان وکړه، اوسې ماته پریک د فزر نه پریک د مالره، فزر هم پریک د دې لپاره یخذو، چې دیو اعبسی خبرې کوي، یخذو چې ورننه وځي، تفسیر جلالین په باطلهم، په باطلو خبرو کې ودی ورننه وځي، ویلعبو او ځان چې دیو مشغوله کوي لوبي کوي، حتی تر دې پورې یو یلاقو چې مخامخ بشي دیو، یو محمول لذي د غورز سره، یو عدون چې دیو سره وعده کیدل شي. نو دې کې ابن کثیر دی کوي، په یذوقونه وباله، بیا چې دیو دا کومه نخری کړی دي، ستا خلاف یې کړی دی، د دین خلاف یې کړی دی، نو دې سزا بچره وسه کی په خپل. یوم یخرجون من الاجداس، په ولد باندې چې دیو براوځي د قبرونو نه، سرعان فتا دی سره کانهم الی نسبین، گویا کې دیو خپل معبودانو ته یو پیزون ورزغلی. الله تعالی وایي چې کله د قیامت په ورځ باندې په میدان محشر کې دا خلک د قبرونو نه راوځي، نو دغه بی دینه خلک لکه څرنګه چې په دنیا کې وي خپل هغه معبود ته منډې وهلي، هغه قبر ته تیز به ورته روانو او چاپیر به دې تاوېده، نو دا به د قبر نه داسې راپاسي او د اسرافیل علیه الصلوۃ والسلام طرف ته میدان محشر ته داسې ورمنډې وهي. سراعن په تادی سره کانهم الی نسبین، دا به داسې ورګرځي د میدان محشر ته، ګویې کې د هغه خپلو معبودانو ته په دنیا کې یو پیزون کې ورزغلی ده، د هغې په شند کې به ورځي. خاشعتن ابصارهم، کوزي به سترګې ردي، کوزي به سترګې، دا خو مې د پښتو ترجمه راته وکړله. خلک اکثر وایي یار دا پلانې راته ډېر کوسترګې راغی، الله وایي دا خلک چې د دین خلاف یې کړی دی، دا ماته کوسترګې. خاشعتن ابصارهم، کوزي به سترګې، دا به کوسترګې. خاصیتن ابصار او ابن کثیر بیا ډیره بهترینه معنا کړی دا اغه وی چی د سترګې به ولي کوزی تر حق هم ذله پټکړی وي دی د ذلت رسوایی دا به رسوایی ذلیل به خوار وي چا چې د الله دین نه منره دا وی ولي وی مقابله مستكبرو په دعاء عن طاعته بمقابله مستكبرو دی په دنیا کې استکبار کړو فی دنیا عن طاعته د الله تعالی ته ویدارینه نو چې د الله د تابعدارینه ځانو چت ګڼلې او په قیامت کې وسې شي ذلیل بشي رسوا بشي کو سترګې بشي الله تعالی ته خاصیتن هم سوارو خاشاتن ابصارم کوزی به استرګی ردیو عاجز به ذلیل به استرګی ردیو تر حقهم ذله پټکړی به دیول رذلت ذالک الیوم الذی دا هغه ورځ دا کان یوعدون چې دیو سره وعده کیدل شول چې دیو سره لوس کیدل شو الله به توي چې دا هغه ورځ ده چې تاسو دین انکار کاو او تاسو ته پیغمبر ویل چې کله قیامت ورځ روانه ده دا ومنه ذالک الیوم الذی دا هغه ورځ دا کان یوعدون چې دیو سره وعده کیدل شول الله رب العالمین دا ورځ په مونږ او تاسو باندې آسان کړي ډیر سخت ورځ ده او الله وی ډیر خلک به ماته کوسترګي الله تعالی خو دې مونږ او تاسو خپل رب ته کوسترګي نه راولي چې نبی علیہ السلام هم ولاړی آدم علیہ السلام زمونږ نکم ولاړی ابراهیم علیہ السلام هم ولاړی صحابه کرام هم ولاړی او مونږ باندې ذلت او رسوایی او د الله تعالی مخ ته کوسترګي ولاړی الله تعالی دې مونږ د خپل پیغمبرانو سره او د خپل صحابه کرامو سره په جګو سترګو باندې میلاو کی او الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول ګناهونه مغفرت کړي.